واو رغا علم گایا سنگری مجاہد زوانی اما تانا ناڈاری کم غیرت زوید افغانی اما تانا ناڈاری کم غیرت زوید افغانی اما واو رغا علم گایا سنگری مجاہد زوانی اما تانا ناڈاری کم غیرت زوید افغانی اما تانا ناڈاری کم غیرت زوید افغانی اما زما دی تشلا سونا او تا سرا ٹانگون دی ما سرا ٹوپا کورا او تا سرا توپون دی زما دی تشلا سونا او تا سرا ٹانگون دی ما سرا ٹوپا کورا او تا سرا توپون دی داد ایمان زور دی چی ولڑ پسپین میدانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما واو رغا علم گایا سنگری مجاہد زوانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما عزم متین دے پختے متا وکلرم یوم تور ٹوپک تے او بل خڑے مرچلرم عزم متین دے پختے متا وکلرم یوم تور ٹوپک تے او بل خڑے مرچلرم اس بپو شانشم مخ پوڑان دی باروانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما واو رغا علم گایا سنگری مجاہد زوانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما سو پوری چی جون دیوی زبا داغ پاک جہاد کوم کا مقابلہ بپو ہر وقت ہر فاسد کوم سو پوری چی جون دیوی زبا داغ پاک جہاد کوم کا مقابلہ بپو ہر وقت ہر فاسد کوم نا تختم دخمانا زب چید میر ویس خانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما واو رغا علم گایا سنگری مجاہد زوانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما کڑی افغانانو ہس کال بینن گین دا بازی غلامانو کڑی افغانی ندا کڑی افغانانو ہس کال بینن گین دا بازی غلامانو کڑی افغانی ندا وائی چی ہدی چی پو زخمی جبا گویانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما وائی چی ہدی چی پو زخمی جبا گویانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما واو رغا علم گایا سنگری مجاہد زوانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما تانا نا ڈاری گم غیرت زوید افغانی اما